Як Мішка трапіў на вайсковую службу. Была ціхая летняя раніца. Сонца яшчэ не паспела забрацца высока і пералівалася мільёнамі агеньчыкаў у роснай мураве. На палянах пабліскавала на вільготным лісце бяроз, рассыпалася залацістымі плямамі праз лапкі ялін, праз кучомістыя верхавіны хвой. І калі трапляла сонца на спелыя ягады маліны, яны гарэлі, як камні самацветы. І пах ад іх ішоў далёка-далёка, праз лес, праз балота, да самае лесавое дарогі. Ягады пахлі летам, сонцам, зялёную муравою палян, ды чым толькі яны не пахлі. Знай толькі адно – еш, не лянуйся. І Мішка стараўся. Спачатку абскубаў ягады лапай, еў, хапаўся, соп, набіваў повін рот малінаў разам з лісцем, з маленькімі мурашкамі, з недаспелымі ягадамі. Калі ж наеўся, стаў больш пераборлівым. Стаіць, прыглядаецца, самую спелую ягадзіну выглядае. Выгледзіць маліну, на якой сонца больш пераліваецца, і нацэліцца паважна языком, старанна зліжа ягадзіну і вочы прышмурыць ад вялікага задавальнення. Вялікі ласун быў Мішка. А ў гэты час па дарозе ішоў полк. Ішлі батальёны адзін за адным. За батальёнамі ішоў абоз. Паскрыпвалі колы, пастукваючы па карэннях хвой і ялін. Зрэдку ржалі коні. Чуў гэта ржанне Мішка, але заняты ягаднай справай і не падумаў, што б то магло значыць. Ці мала коней іржуць на балоце, яшчэ часам балабонамі пазваньваюць, калі бываюць там на начлезе. Дык вялікі то клопат гэтай коні, дужа яны Мішку патрэбны. А полк тым часам спыніўся на адпачынак каля дарогі. Чырвонаармейцы пачалі разыходзіцца па лесе, хто па ваду, хто па сушнях для цяпла, а хто ў грыбы ды па ягады падаўся. За імі следам пацягнуліся жук і вясёлая барада. Хоць іх і не цікавілі дужа ягады, але ж не маглі адстаць ад кампаніі. Такую прывычку займелі за сваё паходнае жыццё. А Мішка тым часам думаў ужо, як бы гэта падацца назад да роднай бярлогі, але троху пабойваўся маткі. Няйначай дасць цяпер пакарку за самавольную адлучку. Ды і месца было дужа прыгожае. Прыгравала сонца. Малінік пах. Пад нагамі пасцілаліся пухнатыя махавіны, мяккія, цёплыя. Зялёнае лісце бруснічніку ярка блішчэла на сонцы. Ну як не пабегаць тут? Не пабязуліць, не перакуліцца некалькі разоў цераз галаву, ды лёгшы на спіну, падняць угору свае куртатыя лапы і ўзірацца ў глыбокае сіняе неба, якое здавалася Мішку вялікім-вялікім возерам лесавым. Толькі дзіва! На возеры сонца плыве, углядаецца з вышыні. Аж вочы прыжмурыў Мішка, да таго хораша на свеце жыць, калі гэта матка ёсць, і малінік ёсць, і маленькія птушкі, малінаўкі табе песні спяваюць, ды сама ягада ў лапу просіцца. Не жыццё, Мішку, маліна! І толькі гэта ён на лапах падняўся, ды сухую ігліцу з хрыбта абтрос, як зірнуўшы перад сабою, амаль не самлеў, аж захаладала ў пятах. Проста перад ім вытуркнуўся за куста ніколі не бачаны ім звер. Быў ён увесь белы, меў чатыры нагі, як і кожны звер, але былі ў яго яшчэ рогі. І самае страшнае была у звера дзіўная барада. Яна матлялася з боку ў бок, наганяючы яшчэ болей страху на мішкава сэрца. Ніколі нідзе не бачыў мішка такой барады. Ні ў бацькі свайго, ні ў шэрых ваўкоў, што трапляліся часам на лесавых сцежках, ні ў другіх звяроў і звярушак, з якімі даводзілася сустракацца, ні ў зайца, ні ў лісаў, ні ў тоўстых барсукоў, ні ў калючага вожыка. «Відаць, у барадзе уся сіла!» – сумна падумаў Мішка, мяркуючы, як бы ямчэй даць лататы, як бы спрытней уцячы пад матчыну абарону. А звер усё ўглядаўся ў Мішку вялікімі шклянымі вачыма, нерашуча перамінаўся з нагі на нагу. Паварушыўся Мішка, каб павярнуцца як назад, намеціць шляху да адступлення. І адразу бачыць, барадаты звер нібы таксама выказвае намеры да адступлення. На цэлы крок назад падаўся. А крыяў тут Мішка, узрадаваўся. Ну, значыць, жыць буду, паем яшчэ маліны ў смак. І так яму жыць захацелася, што нават храбрасці пачаў набірацца, смялець пачаў. На цэлы крок да белага звера пасунуўся. Усё думаў, вось бы за бараду яго цапнуць, сілу тую адчуць. Не можа быць, каб была гэтая барада мацней за мяне. Нават словы маці успомніў, што няма ў лесе звера мацней і храбрэй, чым яны, мядзведзі. На хвілінку якую задумаўся, а што, калі гэта чалавек? А чалавек жа страшней за ўсё, страшней за чмяля і вожыка. Але зноў узгадаў словы маці аб чалавеку, які ходзіць толькі на дзвюх нагах, а дзве другія для прыліку носяць, матляюцца яны без усякай справы. Выходзіць, што не чалавек. І ціха, асцярожна, ды на крок наперад. Ужо нацэліўся лапай, каб за самую бараду ухапіць. І што тут толькі нарабілася? Не паспеў Мішка лапу падняць, як барадаты звер узвіўся маланкай у горы. Ды як сігане праз куст, аж маліны, як пырскі, пасыпаліся. У лісці зацірушыліся. Толькі трэск пайшоў па ўсяму малінніку, ды голас такі смешны, недарэчны. «Бе-е-е-е!» То барадаты звер ратаваў сваю скуру. Уцякаў з усіх ног, не на жарты напалохаўшы Мішку, які толкам не ведаў, што ж яму далей рабіць пасля такой сустрэчы з незнаёмай барадой. І не паспеў ён ачухацца як след, як новая напасть прыйшла, куды страшнейшая і меўшая нечаканыя вынікі для ўсяго мішкавага жыцця. Яшчэ не знік трэск галінак, то ўцякаў барадаты, ратуючы сваю бараду, як новы звер раптам напаў на Мішку, ухапіў яго зубамі за нагу. Новы звер быў падобны да вялікага ваўка, але розніўся ад яго сваёю масцю. Была яна задужа чорная. То быў наш жук, які прыбег, каб ратаваць барадатага. Мішка налаўчыўся быў укусіць жука за хвост. Жук адскочыў, як апантаны, але з яшчэ большай злосцю накінуўся на Мішку, і яны, кусаючы адзін аднаго, пакаціліся па паляне, уздымаючы цэлыя горы пылу і пажоўклага лісця. І такі вэрхал паднялі, такую тузаніну, што іх адразу ж прыкмецілі. Десятак чырвонаармейцаў абкружылі іх, адцягнулі ад Мішкі раз'юшанага жука. Мішка сядзеў на задніх лапах, жалобна скухоліў ды пярэднімі лапамі прыкрываў галаву, нібы абараняючыся ад шматлікіх ворагаў. «Эх, не есці цяпер болей маліны!» – думалася Мішку, коса пазіраўшаму з-пад лапы на абкружыўшых яго людзей. але загінуць яму не давялося. Чырвонаармейцы надзелі яму нашыйнік і павялі ўрачыста да дарогі, дзе стаяў на прывале полк. Чырвонаармейцы былі з трэцяга батальёна. Яны былі надзвычай рады, што нарэшце і ў іх завялася такая цікавая звярушка. Ды не абы якая, а самы сапраўдны жывы мядзведзь. Праўда, іхні мядзведзь быў яшчэ не за дужа вялікі, але затое ён быў усё ж больш цікавым, чым якія-небудзь там жукі і барадатыя з першага і другога батальёнаў. І сапраўды, увесь нават полк зацікавіўся Мішкам, і столькі народу збеглася, каб паглядзець на яго, што Мішка толькі вачыма лыпаў ды думаў: «Ну і людзей! І ў кожнага, відаць, матка ёсць!» Успомніў пра матку і жалобна заскуголіў. «А ты не плач!» – весялілі яго чырвонаармейцы, угаворвалі ды пагладжвалі па цёплай шэрай поўсці. Аж сэрца заходзілася ад страху ў Мішкі, калацілася, як падбітая птаха. Спачатку думаў надаць сабе суровага выгляду, аж шчаціне ў хіб, выскаліў зубы, але ўбачыў, што ніхто яго не хапае зубамі, не аб'е лапай, і супакоіўся. Стаў ласкава пазіраць на ўсіх. «А ты даўно б так, дурень ты гэтакі», – сказаў адзін з чырвонаармейцаў. «Няма, браце, чаго табе злавацца». І хутка кавалачык цукру прынёс, палажыў перад Мішкам. Усе згрудзіліся, дзівіліся, што ж будзе Мішка з цукрам рабіць. Мішка зірнуў на цукар, лапай парухнуў. Нічога, не кусаецца. Тады асцярожна панюхаў. Не, нічым асабліва страшным не пахне. Тады зусім асмеліўся і языком лізнуў. Спадабалася. Узяў лапай цукар і на язык паклаў. «Да чаго ж добра!» Аж вочы прыжмурыў. Доўга смактаў кавалачак, ласаваўся, прагна пазіраючы кругом, а ці не дадуць яму яшчэ кавалачак. І калі далі другі, да таго асмеліўся, што нават руку чырвонаармейцу ліснуў ад вялікага пачуцця свайго, ад мядзвечай падзякі. «Ну, цяпер мы з табою зусім прыяцелі», – жартавалі чырвонаармейцы і пестывалі Мішку, гладзілі яго, за вухам часалі. Мішка кінуў агрызацца, зубы скаліць, ды толькі соладка жмурыў вочы ад вялікай сваёй уцехі. Далі Мішку яшчэ хлеба, кансерваў рыбных. Капцёр падаіў карову ў абозе, малака прынёс кацялок. Наеўся Мішка, напіўся і ад вялікага задавальнення пачаў у пясочку куляцца, на задніх лапах хадзіць, ды всякія фокусы вырабляць, цераз галаву куляцца, на пярэднія лапы становіцца, як гімнаст, які спрытны. «А ну, Мішка, яшчэ! Паддай форсу, паддай!» Падбадзёрвалі чырвонаармейцы новага весілуна, хапаліся за бакі ад смеху, трэці батальён віталі з удачай. Гэткага артыста набылі! Адным словам, увесь полк палюбіў Мішку за яго вясёлы нораў, за вялікі спрыт і ўсякае умельства ў немудрашчых справах мядзвечых. Толькі жук пазіраў падазроўна на Мішку, выказваў яўныя намеры ухапіць яго знянацку за вуха, ды злосна вурчаў, калі Мішка падыходзіў да яго бліжэй. Але чырвонаармейцы намагаліся іх памірыць, зрабіць сталымі дружбакамі. Ды барадаты баяўся падыходзіць блізка да Мішкі, усё паглядаў здалёк, ды жалобна галасіў: «Бе-е-е!» Відаць, асцерагаўся за сваю бараду, якую паважаў праз меру, ганарыўся ёю. Пасмейваліся чырвонаармейцы з яго. «Ты чаго галосіш, барадаты? І рогі ёсць, і капыцікі ёсць. А глядзі ты, баіцца. Бліжэй падыходзь, заходь у кампанію, махоркі дамо». Але барадаты не рашаўся, нягледзячы на вялікія махорачныя спакусы. Як-ніяк апасаўся за бараду. «Возьмі гэты мішка, ды раптам вырві. Як жа тады жыць барадатаму без свае красы? Каб казёл ды без барады. Ніколі не бачана гэта на свеце». «А можа, і ад крыўды?» – галасіў барадаты. «Гэта ж трэба, ніхто не звяртае на яго ўвагі». Заняліся гэтым паганцам. І шмат было патрэбны часу, каб памірыць мішку з барадатым і жукам, зрабіць іх шчырымі прыяцелямі, дружбакамі. Так трапіў мішка на вайсковую службу. Калі скончыўся прывал, полк рушыў далей. Мішку зрабілі моцны нашыйнік і прывязалі да воза вяроўкаю. Мішка спачатку упіраўся, не хацеў ісці, валокся услед за возам. Ну якая ж ахвота на прывязі хадзіць, калі да гэтага часу мішка хадзіў усюды па сваёй ахвоце, па свайму надуму. Тады пасадзілі мішку на воз. Гэта здавалася мішку за лепшае, ніякіх табе клопатаў і трудоў. Сядзі ды кругом паглядвай на людзей, на коней, на высокія дрэвы паабапал дарогі. Ды ці мала чаго цікавага можна ўбачыць з воза, чаго раней ніколі не бачыў ён, жывучы ў глухой бярлозе. Ды з воза зусім вальготна назіраць і за жукам, і за палахлівым барадатым, махорачнікам гэтым, вся барада ў яго махоркай смярдзіць. «Любата, а не жыццё», – хацелася сказаць мішку. І, агледзеўшыся на возе, абнюхаўшы розныя рэчы на ім, мішка выбраў зручнейшае месца, падмяў пад сабе салому, ямчэй прымасціўся на ёй. «Ну што ж, ехаць дык ехаць», – падумаў так і задрамаў. Так выступіў мішка у неспадзяваны для сябе паход. Спаў, драмаў, сніў сны свае лесавыя, мядзвечыя. Усё верзлася ў сне. Несусветная ягада маліна, вялікая-вялікая, у самы раз у дзве лапы ўзяць, на ўвесь рот упіцца сокам малінавым. Ды дзе ты яе возьмеш? Ніякай лапай да яе не дастаць. Вось-вось, здаецца, ухопіш яе, нос пах адчувае, па самым носе стукаецца гэта ягада, ды падскоквае потым у гору, высока-высока пад срэбраны месяц, пад сінія зоры. Аж падскочыў мішка за ёю, за малінай, за ягадай. Падскочыў і прачнуўся. Была ноч. Ціха рыплю колы ў возе, ды самы воз мякка калыхаўся па дарозе. Сама дарога нібы плыла ў туманах, у месячным святле. Наперадзе коні храплі, палахліва стрыглі вушамі, чуючы мішка ў дух. Поплеч з возам ішоў маўклівы жук, за ім вясёлая барада. А над дарогай, над лесам, над маўклівымі групамі людзей, над вазамі распрасцерлася глыбокае неба, гэтае возера лесавое. У ім хадзіў срэбраногі месяц, ды пераліваліся такія яркія і пухнатыя зоры. Было халаднавата. Агледзеўся мішка, уздыхнуў, нос у цёплыя лапы схаваў і зноў задрамаў.